Nihere gurish rotli hudud ehan bugev unge hudud urunuyorsun kelarotli ma Dida gurish dutsan yesid abun bugev bose hudud abun bugev dirak ilan ma Dutsa gurish gudur gurab dirot dudavac at ade vussa dide kelarotli ma Diri gurilish meral hudul rusun uru geli duda khadur bose hudu hezul hasrat ma Шаге, Яллахи зе изнутле, цохо дуде Яллахи зе вас Дунду ехвари арай, хима тайги игешу Дун цохо хима тайги игешу Барши зе дуни ишаге, гохтари зе изнутле Цохо дуде юсина е вас Дунду ехвари арай, хима тайги игешу Дун цохо хима тайги игешу Nihere gurish rotli hudud ehan bugev unge hudud urunuyorsun kelarotli ma Dida gurish dutsa nesid abun bugev bose hudud abun bugev dirak ilan ma Dutsa gurish gudur gurav dirot dudavac at age vussa dide kelarotli ma Diri gurilish meral hudul rusun uru geli duda khadur bose hudu hezul hasrat ma Пашмахти зе ичаге, руди зидун хаюге, дуе ахиза беди даке. Цохо дуй хвари араб, хуил ахани гиши, хуил дуе ахани гиши. Пашмахти зе ичаге, руди зидун хаюге, дуе ахиза беди даке. Цохо дуй хвари араб, хуил ахани гиши, хуил дуе ахани гиши. Nihere gurish rotli hudud ehan bugev unge hudud urunuyorsun kelarotli ma Dida gurish dutsa nesid abun bugev bose hudud abun bugev dirak ilan ma Dutsa gurish gudur gurav dirot dudavac at ade vussa dide kelarotli ma Diri gurilish meral hudul rusun uru geli duda khadur bose hudu hezul hasrat ma Gurish rotli hudud ehan bugev unge hudud urunuyorsun kelarotli ma Dida gurish dutsa nesid abun bugev bose hudud abun bugev dirak ilan ma Dutsa gurish gudur gurav dirot dudavac at age vussa dide kelarotli ma Diri gurilish meral hudul rusun uru geli duda khadur bose hudu hezul hasrat ma Nihere gurish rotli hudud ehan bugev unge hudud urunuyorsun kelarotli ma Dida gurish dutsa nesid abun bugev bose hudud abun bugev dirak ilan ma Dutsa gurish gudur gurav dirot dudavac at age vussa dide kelarotli ma Diri gurilish meral hudud